kwako mjini faida zake umeziona. Ziona. Mabazi wako wili sasa wamesha kutoka. Shangazi yako na eka kuthihi sana. Uje kumuona mama. Magreti ukapuza. Kwako mjini faida zake umeziona. Ziona. Mabazi wako wili sasa wamesha kutoka. Wanangu, mimi nawakumbusha, unapopata rafiki, muangalie vizuri wanangu. Una rafiki mwingine wa kweli, na urafiki mwingine wa kupoteza daga wanangu. Nasema yasije akawakuta mambo yaliyomkuta mwenzenu Masudi. Kwa hakika mkaidi hafaidi, oh hafaidi mpaka yamkute. Kazaliwa peke yake kwa baba na baba Masudi. Kalelewa kwa mapenzi makubwa, hakuna alichokosa kwa wazazi wake Masudi. Kini jitihada zote kwake Masudi zikawaza bure. Masudi kapata marafiki, oh marafiki wamempoteza. Masudi. Masudi amehuni nyumbani na vile vile shule hataki kusoma. Inapata mwezi wa tatu, wazazi wake nyumbani hawajamuona. Hajulikani analala wapi, wala hajulikani anapokula. Anapita akizurura ovyo, wala kazi yoyote hataki kufanya. Anapenda mambo makubwa, wakati yeye mwenyewe lolote hana. Masudi amekuwa hashikiki, wala hana yoyote anayemsikiza. Wakati wamesema wamechanga, sasa wamebakia wanatizama macho. Lo. Thank you.